A fost odată Maria, care, în timp ce sărbătorea cu familia faptul că va deveni bunică, a amețit, s-a dezechilibrat și a scăpat un pepene. Cu toți au râs, dar când Maria s-a gândit că în curând își va ține în brațe nepoțelul, a realizat că amețelile nu sunt deloc amuzante. Află pe vertij.ro la ce medic trebuie să mergi pentru ca povestea ta cu amețeala să aibă un final fericit. Mylan. Sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Disney prezintă Star Wars in Concert. Vino pe 11 martie la Sala Palatului să revezi A New Hope, primul film din cea mai populară serie SF. Muzica va fi interpretată live de către Orchestra Simfonică București, în timp ce filmul va rula pe ecranul special amplasat pentru acest eveniment. Bilete prin Entertix și pe entertix.ro. Un eveniment marcat Disney in Concert în asociere cu 20th Century Fox, Lucasfilm și Warner Chappell Music. Eveniment recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, Iorgu, bine ai venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Încă un deces controversat la Spitalul Sfântul Pantalimon din capitală. Un bebeluș a murit, iar unul dintre diagnostice a fost infecție cu candida. Sunt 12 cazuri de infecții asociate acului medical. Avem 7 bronchopneumonii. Telefoanele mobile interzise în timpul orelor, uniformele nu pot fi obligatorii, a fost modificat regulamentul de organizare a școlilor. Am interzis măsurile care pot limita accesul la educație, cum ar fi să-i punem pe aceștia să facă serviciu pe școală. Oricine obține venituri prin contracte de drepturi de autor, dobânzi sau investiții trebuie să completeze și să depună până la sfârșitul acestei luni un nou formular la fisc. Este de fapt o proiecție a câștigurilor viitoare. Partea bună este că puteți alege cât vreți să cotizați. După scandalul privind agresiunile sexuale din Statele Unite, 100 de femei celebre din Franța, printre care și actrița Catherine Deneuve, iau apărarea bărbaților. Curtea insistentă sau stângace nu reprezintă un delict, nici galanteria o agresivă atitudine de macho. Și târgul de tehnologie și inovație din Las Vegas, roboți care fac treburile casnice și unii speciali care îi ajută pe copiii bolnavi. Prognoza meteo pentru început. Burnițează acum izolat în Oltenia și Muntenia. E vânt în sudul Banatului și pe crestele montane. Maximele termice vor fi astăzi între 1 grad în nordul Moldovei și 13 în dealurile Crișanei. Vor mai veni ploi slabe sau burniță pe arii restrânse în sud și în sud-vest, iar în Carpații de Curbură, precipitații mixte. În București acum 4 grade, maxima va fi în jur de 5 și trecător vor fi posibile ploi slabe sau burniță. Ascultați știrile Europa FM. Scandalul polițistului acuzat de pedofilie, șeful poliției române, Bogdan Despescu, a fost chemat azi dimineață la Palatul Victoria, a avut o discuție cu premierul Mihai Tudose. Întâlnirea a avut loc după ce ieri ministrul de interne a cerut demiterea șefului poliției române. Și după prânz, la discuții cu premierul, a fost chemată doamna ministru de interne, Carmen Dan, cu amănunte Anca Simina. În această dimineață, premierul Mihai Tudose s-a întâlnit la guvern cu șeful poliției române, Bogdan Despescu, după ce ieri ministrul de interne, Carmen Dan, i-a cerut demiterea. Carmen Dan s-a declarat nemulțumită de explicațiile date de șeful IGPR în cazul agentului de poliție suspectat de pedofilie. Informațiile le-ar fi primit prea târziu și au fost lacunare, a subliniat ministrul de interne. Ultimul cuvânt îl are însă premierul. De altfel, la această oră, Carmen Dan discută cu Mihai Tudose la Palatul Victoria, înaintea ședinței de guvern. Între timp, polițistul acuzat de pedofilie este audiat. Există alte suspiciuni în peste 15 cazuri de agresiuni sexuale cu autor necunoscut, între care una comisă în 2009 față de o minoră și alta în 2012 față de o altă fetiță de 7 ani. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Încă un deces controversat la Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală. Jurnalistul Cătălin Tolontan scrie astăzi pe blogul său că un bebeluș a decedat la această unitate la începutul lunii octombrie, unul dintre diagnostice fiind o infecție cu candida, însă abia în luna decembrie Ministerul Sănătății ar fi trimis Direcția de Sănătate Publică în control la peste o lună de la plângerea părinților. Și în timp ce părinții acuză că nu au fost informați înainte de naștere că bebelușul ar fi avut probleme, managerul spitalului, Dragoș Davițoiu, susține că în timpul sarcinii mama a avut probleme, nu poate spune însă dacă a fost infectată cu candida sau nu. A făcut o insuficiență respiratorie în primele 24 de ore de la naștere și cu evoluție proastă constant ulterior, la care candida aceea despre care se vorbește, la copil noi nu am avut culturi pozitive. A fost o lohiocultură cu clepsiela la mamă pozitivă, cu o clepsiela sensibilă la antibiotice, nu cu o clepsiela contactată intraspitalicesc. Iar la copil nu am avut culturi pozitive, deși în mod repetat s-au recoltat. Doar candida apărută tardiv, presupun ca o consecință a tratamentului antibiotic cu spectru foarte larg de care a beneficiat copilul. Întrebat care este situația infecțiilor intraspitalicești, managerul Spitalului Sfântul Pantelimon a explicat că numai în decembrie 12 pacienți s-au îmbolnăvit grav în unitate. Sunt 12 cazuri de infecții asociate acului medical. Cu ce? În Spitalul Sfântul Pantelimon. Cu ce bacterii sau germeni? Nu am microbiologia, am doar tipurile de infecții. Avem 7 bronhopneumonii. La secția medicală mai avem 2 clostridium dificile, o infecție de plagă la ortopedie și o infecție de plagă la neurochirurgie. Astea au fost infecțiile asociate actului medical pe luna decembrie. Adică au luat pacienții din spital. 12 cazuri. Direcția de Sănătate Publică București anchetează decesul. Europa FM a solicitat un punct de vedere și de la Ministerul Sănătății. Până acum nu avem o reacție oficială. Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a fost chemat azi dimineață la sediul DIICOT București. El a dat explicații procurorilor în calitate de martor în dosarul în care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare. Și ministrul Sănătății Florian Bodoc și fostul ministru Vlad Voiculescu au fost audiați în acest caz. Alexandra Stănescu. Primarul Clujului Emil Boc a fost chemat la DIICOT după ce a fost acuzat de deputatul USR Emanuel Ungureanu că l-ar fi ajutat pe medicul Mihai Lucan cu o concesiune pentru clinica sa privată LucMed. Ieri, deputatul USR a depus la DIICOT o listă cu toți consilierii locali care l-ar fi ajutat pe Emil Boc în asocierea dintre primăria Clujului și medicul Mihai Lucan. Documentele arată fără putință de tăgat de implicarea domnului Boc și a tuturor consilierilor locali care au votat toate facilitățile către clinica domnului Lucan. Medicul Mihai Lucan este cercetat de DIICOT într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei. Este suspectat că a transferat ilegal la clinica sa privată aparatură ce aparținea Institutului de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca. În plus, medicul Lucan este bănuit că ar fi realizat transplanturi pe criterii preferențiale în funcție de câți bani primea de la pacienți. Ascultați știrile Europa FM. Oricine obține venituri prin contracte de drepturi de autor, dobânzi sau investiții trebuie să completeze și să depună până la sfârșitul acestei luni un nou formular la fisc. Este una dintre cele mai importante modificări aduse de revoluția fiscală a guvernului Tudose, care va duce românii la fisc o dată la 3 luni. Iulian Ochi. Toți cei care realizează venituri extrasalariale anuale ce depășesc 22.800 de lei, adică 12 salarii minime pe economie, trebuie să completeze și să depună la fisc formularul 600. Formularul ce trebuie depus până pe 31 ianuarie este de fapt o proiecție a câștigurilor viitoare. Partea bună este că puteți alege cât vreți să cotizați. Indiferent de suma pe care o veți încasa, puteți opta să plătiți contribuțiile la nivelul salariului minim. În baza acestei declarații, ANAF vă va trimite înapoi declarația 610, în care veți afla cât trebuie să plătiți. Apoi, odată la 3 luni, trebuie să plătiți CAS-ul și CASS-ul în fiecare zi de 25 a ultimei luni din trimestru. ANAF anunța recent că declarațiile fiscale pot fi transmise și în format electronic, prin intermediul portalului anaf.ro sau prin intermediul spațiului privat virtual. Pentru a vă face cont însă, trebuie să faceți un drum la fisc. De menționat ar mai fi că cei care realizează venituri lunare din activități independente, sub nivelul salariului minim brut pe țară, adică 1900 de lei, nu au obligația să plătească CAS și CASS. Telefoanele mobile interzise în timpul orelor de curs, de asemenea serviciul pe școală făcut de elevi și sancționarea elevilor care nu poartă uniformă vor fi interzise. A fost modificat regulamentul de organizare a școlilor. Ministrul Educației Liviu Pop pentru Europa FM. Am interzis măsurile care pot limita accesul la educație al elevilor. Dreptul la educație este un drept constituțional pentru fiecare elev și nu avem voie noi, cei care suntem în sistemul de învățământ sau părinții acestora, să îngrădim dreptul la educație al elevilor. Cum ar fi să-i punem pe aceștia să facă serviciu pe școală sau să îi sancționăm prin scoaterea de la ore dacă ei nu poartă uniformă. O altă prevedere, cărțile și caietele auxiliare să fie păstrate la biblioteca școlii după ce sunt cumpărate de părinți, astfel ghiozdanele elevilor nu vor mai fi atât de grele, mai spune ministrul educației. Asociația elevilor consideră că măsurile ar fi bune, mai puțin cea care prevede ca telefoanele mobile să fie păstrate într-un loc anume din clasă. Alexandru Manda, președintele asociației. În urma modificării adoptate, ar urma ca la începutul fiecarei ore de curs telefoanele tuturor elevilor să fie depozitate într-un loc din sala de clasă, iar acest lucru constituie, în opinia noastră, o încălcare a Constituției României și, mai exact, o limitare a exercitării posesiei elevilor asupra unui bun al lor. Vorbim aici de o limitare a exercitării dreptului la proprietate. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM, pregătiți buzunarele, avem de plătit taxe locale mai mari de anul acesta. La Arad, autoritățile au votat încă din decembrie creșterea cu 25% a impozitelor pe locuințe și cu aproape 5% a celor pe terenuri. Ciprian Boițiu. Bun găsit! USR Arad a anunțat că a atacat în instanța de contencios administrativ creșterea pe motiv că s-ar fi făcut ilegal. După dezbaterea publică organizată în cursul lunii decembrie, primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă, declara că, în condițiile în care bugetul local va fi afectat în 2018 pe de o parte de modificările codului fiscal, iar pe de altă parte de lipsa alocărilor financiare de la guvern, municipalitatea a trebuit să găsească o soluție pentru a nu împiedica dezvoltarea orașului. Opoziția PSD Alde a criticat creștele și nu le-a votat, în condițiile în care Aradul are excedent bugetar. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Câțiva clujeni au ales o formă inedită de protest împotriva legilor anti-justiție și au pornit astăzi pe jos spre București, unde vor să ajungă pe 20 ianuarie. Atunci e programată, vă amintesc, o manifestație de amploare. Transmite Cătălin Suciu. Clujenii au pornit pe jos pe capitală, iar marșul lor urmează traseul Cluj, Târgu Mureș, Sighișoara, Brașov, Sinaia, Ploiești, București. Speră să parcurgă zilnic 40 de kilometri. Vor avea o mașină de sprijin care le va transporta bagajele, le va asigura mâncarea. De asemenea, echipajul de sprijin va găsi locații pentru noptare. Vom încerca să fim cât mai vizibili, vom comunica prin intermediul internetului, astfel încât să se știe în fiecare moment unde ne aflăm, spune inițiatorul marșului. Cei care au pornit pe jos spre București spun că oricum ar fi vrut să participe la manifestația din 20 ianuarie și spun că prin acțiunea lor atrag atenția românilor că acțiunile asupra justiției sunt periculoase. Mai multe persoane din diverse localități au anunțat că li se vor alătura cu jenilor pe traseul stabilit. Din Cluj, Cătălin Suciu pentru Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. După scandalul privind agresiunile sexuale din Statele Unite, 100 de femei celebre din Franța, printre care și actrița Catherine Deneuve, iau apărarea bărbaților. Într-un editorial publicat în ziarul Le Monde, vedetele apără libertatea bărbaților de a inoportuna, explică Iulia Verbancu. Violul este o crimă, spun răspicat cele 100 de femei celebre din Franța în editorialul publicat de Le Monde. Însă subliniază, curtea insistentă sau stângace nu reprezintă un delict, nici galanteria o agresivă atitudine de macho. Vedetele semnatare resping puritanismul apărut după acuzațiile de hărțuire sexuală lansate la adresa puternicului producător de filme de la Hollywood, Harvey Weinstein. Bărbații au fost sancționați în exercițiul meseriei lor, constrânși să demisioneze când nu au făcut decât să atingă un genunchi, să încerce să fure un sărut, să vorbească de lucruri intime în cadrul unui dineu de afaceri sau pentru că au trimis mesaje cu conotații sexuale unei femei pentru care atracția nu era reciprocă, scriu cele 100 de actrițe, scriitoare, cercetătoare sau ziariste din Franța. În calitate de femei, nu ne recunoaștem în acest feminism care, dincolo de denunțarea abuzurilor de putere, ia chipul urii față de bărbați și de sexualitate. Vedetele continuă editorialul spunând că apără libertatea de a inoportuna, indispensabilă libertatea. Sexuale. Cel mai mare târg de tehnologie și inovație al anului are loc în Las Vegas. Sunt prezentate de la invenții bizare la tehnologii extrem de utile. Vizitatorii pot vedea roboți care fac treburile casnice în locul stăpânilor, dar și roboți speciali pentru copiii bolnavi. Manuela Nicolescu. La cel mai mare târg de tehnologie al anului, din Las Vegas, 4.000 de producători aduc produse noi. Telefoanele și televizoarele inteligente sunt din ce în ce mai subțiri. La târg au fost prezentate ecranul care se rulează și televizorul cu sunet unidirecțional, fără să fie nevoie de căști. Roboții sunt la mare căutare și fac din ce în ce mai multe lucruri. Ajută la treburile casnice, de exemplu, calcă și îți împăturesc rufele. Alți roboți sunt programați pentru a fi folosiți în hoteluri și instituții și pot să răspundă la întrebări simple. Un alt robot, de pluș, este menit să ajute copiii bolnavi de cancer să facă față tratamentului. Are forma unei rățuște care poate fi îngrijită și hrănită de copii. Rățușca își schimbă starea de spirit. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, Monica Niculescu s-a calificat în sferturile turneului WTA de la Hobart. Venită din calificările competiției, românca aflată pe locul 85 mondial a trecut în două seturi de americanca Varvara Lepchenko, jucătoare mai bine clasată, locul 64 WTA. Niculescu s-a impus cu 6-4, 6-2 și va juca pentru accederea în semifinale cu belgianca Elise Mertens, care a învins-o în optimi pe Beatrice Haddad-Maia din Brazilia. Amintim, în sferturile turneului de la Hobart a ajuns și Mihaela Buzărnescu, care o va întâlni pe americanca Alison Risky. La Sydney, Horia Tecău și Jean-Julien Royer s-au calificat în semifinalele competiției de dublu, învingătorii 6-4-7-6 în fața columbienilor Juan Sebastian Cabal și Robert Farah. În penultimul act, românul și partenerul lui vor înfrunta perechea formată din neamțul Jan Lennard Straff și sârbul Victor Troițchi. La Melbourne, Novak Djokovic a revenit după 6 luni de pauză și a obținut o victorie categorică în fața austriacului Dominic Thiem 6-4-6-1 în cadrul turneului demonstrativ Kuyong Classic. Amintim, fostul lider mondial a ratat a doua parte a sezonului trecut din cauza unor probleme la cotul mâinii drepte. Paul Papp rămâne în Turcia după despărțirea de Karabükspor. Mijlocașul român a semnat cu Sivasspor, echipa aflată pe locul 8. Înțelegerea este valabilă 2 ani și jumătate cu opțiunea de prelungire pe încă un sezon. Amintim, Paul Papp a fost pus pe liber de Karabükspor alături de alți 3 români, Gabi Torje, Cristi Tănase și Gicu Grozav. Tănase, acum în vârstă de 30 de ani, ar putea reveni la FCSB alături de Raul Rusescu, care a fost anunțat de antrenorul lui Osman Lispor că nu mai intră în planurile sale. Răspunsurile celor doi jucători la ofertele din partea roșialbaștilor sunt așteptate în această săptămână. Campioana României la basket masculin, U-Banca Transilvania Cluj, a obținut prima victorie în grupele principale ale FIBA Europe Cup, 85-81, în deplasare la formația belgiană Belfius Monseno. Conduși la 5 puncte cu 7 minute înainte de final, ardelenii au încheiat meciul în forță cu 14 puncte fără replică din partea adversarilor. Nu s-a remarcat un singur jucător, Shakic, Watson, Cromach, Kalnicenko, Drunghilas și Mihala Pornic au marcat fiecare peste 10 puncte, iar pivotul Usman Baro a terminat cu 9 puncte și 8 recuperări. Rămasă singura reprezentanta a României în cupele europene la basket masculin, UBT Cluj a pierdut primul meci pe teren propriu cu Donar Groningen și îl va juca pe următorul în Cipru, săptămâna viitoare, cu Keravnos. 13 și 16 minute, începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Ne facem și noi util societății astăzi, că tot ne-ai povestit că se întâlnesc premierul cu doamna Dan, să ia decizia cine să demisioneze și de ce. E, uite, hai să răspundem și noi la această întrebare. Cine ar trebui să demisioneze și mai ales de ce în cazul polițistului pedofil? Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Mușchi încordați, articulații tensionate. Pentru toate acestea încearcă Supramax Articulații Mobil Gel de la farmacie. Supramax Articulații. Întinerește-ți mobilitatea. A, în sfârșit, momentul pe care l-așteptam. Noua colecție Bonprix. Intră pe bonprix.ro și ai livrare gratuită pentru comenzi în valoare minimă de 99 ron. Wow, rochi, pulovere, bluze, pantaloni, fuste și multe altele. Și vor fi toate ale mele. Și tu, ce vei alege de pe bonprix.ro? Bonprix sunt eu. Ieri lapte, azi iaurt. Maria, observ că e o dietă bogată în surse de calciu. La vârsta noastră, sănătatea oaselor este importantă. Dar asta ce e? Calcidin este un supliment alimentar care, grație dozei mari de vitamina D3, ajută la utilizarea corectă a calciului în oase, iar împreună cu vitamina K sprijină menținerea sănătății oaselor. Știi, vreau să mă asigur că le ofer oaselor mele susținerea de care au nevoie. Calcidin, zici? Da, suport de vitamine și minerale